Wing Out Sister was dat op Radio 1. Am I the same girl? Henk, goeienacht. Goeienacht, Astrid. Zeg het eens. Ik heb een antwoord en een vraag over die bankrekeningen. Ja. Volgens mij is niemand verplicht om een bankrekening te openen. Want vaak word je zelfs geblokkeerd als je een BKR-registratie hebt of je staat 3 maanden rood. Ja, dan wordt je bankrekening geblokkeerd en geen enkele bank accepteert je niet meer. Alleen bij de gemeente kun je dan een speciale rekening openen waar je dan nog maar €300 in de maand kan opnemen. Oh, echt? Bij de gemeente? Ja, de gemeentekredietbank of de... Oh. Weet het, schuldhulpverlening, die heeft daar een regeling voor. Oh, mensen niet. Die niet via de normale manier meer een bank kunnen, rekening kunnen openen. Oh. Ja. Maar je hebt ook bijvoorbeeld criminelen als holleder, ja, die mogen ook in al te goede zijn geblokkeerd. Die heeft ook geen bankrekening. Dus die moeten vrienden of kennis of familie. Nou, familie lukt weer natuurlijk niet. Familie, zeg Astrid. Nee, dat is moeilijk, Astrid. Of Sonja. Vraag het Sonja. Ja, gedoe. Nee, ja. Dat werkt ook niet. Nee, maar dan moet je wel vrienden hebben. Als je een idee krijgt terecht. Nee, ik zeg niet ach, natuurlijk. Nee, natuurlijk zeg ik niet ach. Nee. Nee. Goed. Nee, maar dat gebeurt echt. Nee, ja. Ze zijn erg streng wat dat betreft. Als je geen krediet hebt, is dat 3 maanden rood. Ja. En je hebt een BKR, al heb je een rekening waar je helemaal niet rood mag staan. Maar je legt het niet voor elkaar. En vroeger was het heel anders. Je liep een bankrekening binnen, een bankkantoor binnen. En je had binnen 10 minuten een rekening. Maar dat is allemaal... Ja, en een leeuw of een... ik kreeg vroeger cadeautjes als je een bankrekening opende. Ja, dat heb ik ook een keer geprobeerd. De Rabobank had zo'n actie. Dan kreeg je gratis een mobieltje. Ik dacht, dat is leuk. En dat is lang geleden al, hoor. Dat waren net die mobieltjes. Het was heel interessant. Ja. En toen zei die vrouw, ja, we gaan eerst 2 weken checken of je geen BKR hebt. En hij zegt, dan ga ik wel gewoon een mobieltje kopen als dat zo lang moet duren. Goed. En ik had voor mezelf een vraag. Ik ben slechtziend. Voor mij is pinnen heel lastig. Vooral als het donker is. De ene keer lukt het wel. Ja. Maar ik heb ook het probleem met... De meeste, of bijna alle banken, die hebben geen contant geld meer. Vroeger liep je naar de bank hier. Bij de balie, ja, klopt. Ja. Bij de balie kon je... Maar alle banken hebben gewoon geen geld meer. Nee. Ook geen vreemde valuta. Of kon je, noem maar wat, vreemde valuta opnemen. Maar dat kan ook... Dus dat is voor mij een probleem. Ik zou ook liever mijn pensioen contant hebben. Er zullen meer blind of slechtziende hebben die het gewoon... Je gaat ook niet aan je buurman je pincode geven. Dus dat is ook... Maar wat is dan je vraag? Dat er geen oplossing is voor blinden of slechtziende mensen die moeilijk kunnen pinnen. Okay. Ik geloof wel dat de Rabobank er een oplossing voor heeft. Die bezorgen, ik geloof, maximum 500. Maar dan moet je daar een rekening hebben. En je moet dan ook nog eens €5 betalen voor de bezorger. Het is geloof ik de enige bank die er een oplossing voor heeft. Maar er zijn zoveel mensen die vooral ouderen, die niet totaal blind zijn of zo. Al heb je Parkinson of weet ik veel wat voor ziekte. Voor veel ook mensen is pinnen toch lastig. En als je geen goede... Mijn familie is ook allemaal 80. Ja, die kan ik ook moeilijk vragen om geld te gaan pinnen. Er zijn zat mensen natuurlijk die slechtziend zijn. Misschien zijn er mensen die hier een oplossing voor weten. Ja. Ja. Ja. Ik zeg ik heb alleen gehoord van de Rabobank. Maar ik heb geen rekening bij de Rabobank. Dan moet je weer alles veranderen. Dat is ook weer zo lastig. Ja. Nee, wat die man zei ook. Ik zou ook... ik ben ook nog uit het... Ik ben 70. Ik ben ook nog... Ik heb vroeger ook bij een bank gewerkt. En Ik moest wel eens geld aan in Amsterdam met het hoofdkantoor. Dan liep je met een miljoen over straat. Oh? Oh, echt? Ja. Miljoen? Ja, echt waar. Op je fietsen met de trein en met nog een mannetje. En iedereen werd nog contant uitbetaald. Ja, mijn moeder die moest vroeger loonzakjes vouwen. Ja, die tijd vertelt, heb ik ook meegemaakt. Vertelde ze nog wel, ja. Nou, dat was vroeger mijn beroep. Ja. Rob, als iemand het weet... Henk, als iemand het weet, tips om te pinnen voor slechtzienden. Ja, of andere, als je Parkinson hebt of zo, weer je trilt als een gek. Ja, dat kun je ook doen. Ja. Binnen zijn meer, of mensen die iets aan hun handen hebben. Of, ja, er zijn meer ziektes dat je niet... Als je ruim hebt, dan lijkt het me ook moeilijk om dan te gaan pinnen of zo. 0800-1121. Ik probeer af te ronden, Henk. Oké. Dankjewel. Dag. Hoi. Oké, doei. Peter. Ja, goeienacht, Astrid. Hallo. Ik kwam wat later thuis. Ja. En toen hoorde ik dus die vragen herhalen door jou. Ja. En onder andere over dat rood vlees. Ja. En dat vond ik wel heel interessant, want daar ben ik zelf ook heel benieuwd naar. Ja. Waarom dat dan eventueel schadelijk is. Hè, want ze zeggen dat je er kanker van krijgt. Dat je er zoveel mogelijk moet vermijden, althans niet te veel moet eten. Maar wat valt daar nou onder? Dat is mijn aanvullende vraag. Wat valt onder rood vlees? Is dat al het vlees van koeien en varkens? Want rood vlees, dan denk ik altijd aan roastbeef. Ja, een biefstuk. Kleur. Ja. Ja, een biefstuk. En tartaar. En tartaar. En filet américain. Maar hoe zit het dan met de ossenworst? Ja, is ook wel een beetje rood, hè? Ja, nou, is best wel rood. Ja, ja, maar bijvoorbeeld, wat ik erg lekker vind, biologische achterham. Ja. Dat is echt ontzettend lekker. Ja, is dat ook rood vlees? Dat is toch roze vlees? Ja, het is roze vlees, maar ik heb al eens iemand horen zeggen dat al het vlees van koeien en varkens is rood vlees. Oh. Maar is dat zo? Ja, ik weet het ook niet. Dat is mijn vraag. Volgens mij wordt bedoeld met rood vlees ongaar vlees, dus niet verwarmd vlees. Oh, nou, dat, nou oké, okay. Maar goed, dat is dan achterham, dan biologisch achterham, is toch ook ongaar dan? Is dat zo? Is dat rauw? Ja, sorry, voor op de boterham, hè? Ja, is dat niet gerookt of zo? Gekookt? Nee, verwarmd. Maar anders staat het er wel bij, hè? Bijvoorbeeld, ja. Je hebt ook gekookte achterham. En gerookte, geloof ik. Maar die ik altijd heb, die biologische achterham... Nou ja, nou nogmaals, ik weet het niet. Het kan best zo zijn, hoor. Ik weet het niet. En daarom denk ik van nou, misschien is iemand die daar een antwoord al klaar heeft over dat rood vlees, hoe dat zit. Ja. En dan wil ik graag deze vraag erbij stellen. Wat valt eronder allemaal? Ik zal het proberen, Peter. Ik maak er één pakketje van. Nou, hartstikke mooi. Dankjewel, hè. Oké, hè. Doeg. Fijne hè. Goeiedag. Bye. Desiree. Ja, goeienacht, zuster. Hi. Ik heb twee vragen en ik heb even een opmerking over die meneer van net, over dat pinnen. Ja. Ik weet dat bij ons, waar ik woon, in Klasinoveen, bij de Rabobank, er altijd wel iemand is die je even wil helpen. Oh, iemand echt waar? De Rabobank zelf. Ja, hoor. Maar ja, dan moet je wel je pincode geven. Ja, maar ik neem aan dat dat wel zo vertrouwelijk gaat, dat je die medewerkers ook kunt vertrouwen. Ja, dat hoop je toch in ieder geval wel, hè? Ja. Ja. Ja. Nou, goede tip. Ja. Ja. Ik heb twee vragen. Ik hoorde net die meneer vertellen over vaste stoffen die snel warmte geleiden en vloeistoffen minder snel. In verband met die zee, hè, met het watertemperatuur. Maar als ik een ovenschaal uit de oven haal met een paar gehaakte pannenlappen die dus vast zijn, dan gaat het prima. Ja. Als ik natte vaatdoeken pak, dan verbrand ik mijn vingers. Oh. Dus dat rijmt eigenlijk niet met wat nee. Ik zeg. Nou, misschien dat... het ging natuurlijk over dat als het... Even denken hoor. Als het warm is, dat de moleculen verder uit elkaar staan, dat er meer lucht tussen zit. En dat die lucht sneller afkoelt als je ijsblokjes wil maken. Maar misschien dat die lucht ook wel sneller... Nee. Ja, het had te maken met die vraag van... hoe kan het dat als je 10 meter water ingaat, ja, dat het koud wordt? Maar goed, dat is mijn ene vraag. Ja. En de andere vraag is, als ik een bos bloemen in een vaas zet Moet ik die vaas nou goed vullen of juist niet? Ik denk enerzijds, als ik die vaas vul, dan heb je ook meer ruimte voor bacillen, hè, bacteriën. Ja. En anderzijds hoor ik nu ook om me heen zeggen van ja, maar je moet hem wel goed vullen, niet een klein laagje. Want dan kan die kan zo'n bloem niet het water goed opzuigen. Oh. Iets met communicerende vaten of zo, maar ik snap het eigenlijk niet zo goed. Maar ik eet al jaren geen bloemen meer. Maar als je bijvoorbeeld een roos, ja. die schraap je, dan schraap je die steel schraap je toch zo'n beetje af. Dan neem ik aan dat die dan water ook aan de zijkant van die steel opneemt. Maar als je een bloem gewoon zo in het water zet, dan neemt die toch via het schuin afgesneden onderkantje water op, niet via de zijkantjes. Nee, dat dacht ik dus ook. Ja. Maar nu hoorde ik iemand zeggen dat als er te weinig water in zit, ja, dat heeft te maken met druk of zo. Met iets met communicerende vaten, oh. Dat het dan niet wil. Ik heb geen flauw idee, maar er is vast iemand die denkt van goh, dat verhaal komt me bekend voor. En dan hoop ik dat diegene even belt. Dankjewel. Ja, jij ook bedankt, Desiree. Hey, doeg. Doeg, hoi. Theodora. Goedendag. Hallo. Ik wou alleen eventjes antwoorden op dat geld. Ja. Van die politie van 20. Ja. Nou, ik kan me niet herinneren. Ik ben al erg oud. Maar ik kan me niet herinneren dat het ooit toen de tijd de briefjes van 20 gulden waren. Ik denk dat ze in de war zijn met de briefjes van 20 van een monopoliespel. Ja, zonder gekheid. Daar had je wel allemaal die bedragen. Ik kan me echt niet herinneren dat wij vroeger precies van 20 gulden hadden. Maar in welk jaar ben je geboren, Theodora? 1928. 1928. Oh, dus je bent pas 91? Nog bijna, ja. Je wordt 91 dit jaar. Ja, dan zou je het toch wel moeten weten, hè, als die er waren in de jaren 50. Ik kan me echt niet herinneren, hoor, dat toen het tijd precies van 20 gulden waren. Alleen echt, inderdaad, dit is geen grapje, maar van een monopoliespel had je dat natuurlijk wel. Ja, wat grappig. Ja, ik vind het. Eline weet het zeker, dus. Maar inderdaad, misschien. Ja, zeker. Ja, maar goed. Misschien. En wat die bloemen betreft, wat ja. Daarvoor. Ik heb bij mij staan de rozen meestal wel 3 weken. Ja. En al om door te houden reden, ik maakte een heel groot stuk van de steden die krattenkale kaal. Ja. En ze krijgen de hele volle vaas met bloemen, met water. En die moeten iedere dag bijgevuld worden, omdat die bloemen zoveel water drinken. Als je het onderste stuk kaal hebt. En dan heb je gewoon een vaas helemaal vol met water. En dan moet de volgende morgen gaat er weer een paar centimeter water bij. Zo verdrinken ze dan. Ja. Ja, maar dan moet je de vaas dus wel vol gieten. Ja. Ja. Nou, duidelijk. En die houd ik dan ook echt vol met water. En daarvoor staan ze volgens mij altijd zo lang bij mij in die rozen. Ja, nou, dat is dan een heel duidelijk antwoord. Dus ik kan die van Desiree meteen doorstrepen. Dankjewel, Theodora. Graag gedaan en tot horen ze weer. Dag, goeienacht. Hoi. Piet. Goeienacht. Hi. Ik heb misschien een oplossing voor die meneer die slechtziend is en geen geld zou kunnen krijgen. Mm-hmm. Ik weet een bank die dat wel doet, want ik heb zelf geen pinpas. Oh ja. Dus. En hoe neem je dan geld op? Sorry? Nou, nee, doet maar. De bank voor mij? Sorry? Doet de bank voor mij? Waar? Nou, ik zal geen reclame maken. Het is 8 letters. Het begint met een R en het eindigt met een K. Oké. Okay. En 8 letters. Het rijmt op Abobank. Ja, zoiets. Ja. Nou, hartstikke goed, Piet. Dank je wel. Nee, dan zouden we moeten informeren. Want voor bepaalde groepen mensen, ook ouderen, hebben ze regelingen. Ja. En, nee, maar hij zei al, hij had wel gehoord dat bij die bank iets meer service was. Maar hij vond het overstappen ook weer zo'n gedoe. Omdat ja, hij het. Daar kan hij niet veel aan doen. Nee. Maar bij mij is het zo dat de bank voor mij pint. Dan moet ik wel mijn pinpas weer inleveren. Maar ja, ik bedoel, ik durf dat niet. Nee. Het is allemaal zo eng. Ja. Dus, nou, als er een oplossing is, is er een oplossing. Deze oplossing even aandragen. Hartstikke fijn. Dankjewel, Piet. Oké. Doeg. Tot de volgende beller. Ja, dag. Oké. Coconut man, moonhead and pee. You ready? Seems like everybody's got a price. I wonder how they sleep at night. When the sale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and prijskaartje, maar dan in het Engels. Price tag van Jessie J en B.O.B. was dat. 0800-1121. Dat is het nummer dat je kunt gebruiken. Als je mee wilt praten over de overwanten van Desiree, die nat veel sneller heet worden dan koud. Nat veel sneller heet worden dan droog. Zo moet ik het zeggen. Peter die wil graag weten wat er bedoeld wordt met rood vlees. En Richard wil nog steeds graag weten waarom je rood vlees dan beter niet kunt eten. Henk zoekt oplossingen nog voor het pinnen, want hij is slechtziend en hij kan het dus slecht zien. Eline die wil nog steeds graag weten hoe een briefje van 20 gulden werd genoemd. Schijnt er echt geweest te zijn in de jaren 50. Nou ja, nou had ik dus net Theodora aan de telefoon, die echt niet kan herinneren dat ze er waren. Dus daar blijven we een beetje naar zoeken. Ja, en dan nog de vraag of hij een bijnaam had, dat briefje. Dus ik weet niet of dat nog gaat lukken. We doen ons best. Hans, die wil graag weten waarom elektrische auto's geen trekhaak hebben. En over elektrische auto's gesproken. Catharina wil graag weten hoe je een laadpaal die ergens staat voor de elektrische auto's ook werkende krijgt. Als die het niet doet, wie kun je dan bellen? Natasja wil weten waarom er van die knieën in haar joggingbroek komen te zitten. Hij rekt te veel uit, hè, op je knieën. Joggingbroek al na een dag. Oh ja, en de loensende labrador. Dat is ook nog steeds zit het me dwars. Die loensende labrador, heeft zo'n labrador daar nou last van? En hebben loensende mensen er last van dat ze loensen? Zie je dan ook minder goed? 0800-1121. Barry? Ja, hoi. Hi. Nou, ik heb twee vraagjes en iets over het rode vlees kan ik wel zeggen. Maar dat is alleen maar gerucht. Maar ja, kun je misschien ook wel wat mee. Er werd altijd gezegd dat je daar wormpjes van kan krijgen. Ja, mijn moeder zegt dat ook. Dat een lintworm, die zit in rood vlees. En als het gebakken is, dan is die dood. Waarmee je meteen geen vlees meer lust. Want dan zit je namelijk dode lintwormen te eten. Maar dat terzijde. Ja, het is. Ik heb vroeger ook altijd wel vlees gegeten. Maar dan kookte ik het altijd. Maar ja, de laatste jaren al lang niet meer. Want je weet toch niet wat voor ellende je allemaal op je bord krijgt. Meer. Maar kinderen mocht je sowieso volgens mij geen rood vlees voorzetten. Ja. Dat is een gerucht. Nou heb ik twee vraagjes. De eerste gaat over mijn bril. Ik heb een bril met kunststof glazen en er zitten door de jaren heen wat krasjes op. Heel oppervlakkig. En die begin ik nu een beetje te zien. Maar ik vroeg me af of dat daar krijg ik die eruit. Oké, nou als iemand een tip heeft, maar na een paar jaar moet je toch wel eens een keer nieuwe glazen? Nou, nee. Oké. Ik heb deze al 20 jaar en. Je kan niet zo goed afscheid nemen. Nou, ik heb geen andere nodig. Nou, als de krassen op zitten. Ja, nou inderdaad. En als het nou zeg maar niet te verhelpen is, dan voor een paar jaar inderdaad wel een andere bril, een laatste bril aanschaffen of zo. Want ik ben er heel zuinig mee. Maar, kijk, als er nou iets een remedie voor is, dat je dat eruit kan poetsen of zo. Ja. Maar je kan ook nieuwe glazen in gewoon, als je bril bevalt, kun je er nieuwe glazen in laten zetten. Ja. Ja, het is een idee. 0800-1121 als iemand nog meer krastips heeft. En dan had je nog een vraag? Nou, kijk, van het kinderpardon is al 2 weken oud. Hè. Daar zijn ze vorige week maandag mee begonnen. En toen waren er al geruchten van, wat zou er allemaal van komen? Maar nu is dat natuurlijk goed afgelopen. En een dramatische ommezwaai ineens. Kinderen mogen allemaal blijven en kijken. Maar intussen, nog niet zo, dag of 3, 4 voordat dat bekend werd, zijn er, dat ik weet, nog 3 kinderen uitgezet. Ja. En weet om in december, en dat lijkt wel heel lang geleden natuurlijk, maar dat is helemaal niet zo voor die kinderen. Zijn er nog 2 broertjes uitgezet, waarvan er 1 al 10, meer dan 10 naar hier was. En dan vraag ik me af, mogen die nog terugkomen? Ja, het is natuurlijk in principe zo, als je een kinderparton doorvoert, dan is er een moment dat je het doorvoert, toch? Anders dan zouden met terugwerkende kracht iedereen terug mogen komen. Ja, maar ik heb het wel geprobeerd allemaal te volgen, maar ik wist niet waar ik kijken moest en ik heb hier niks over gehoord. Dus Het zou natuurlijk wel heel erg triest zijn als je 3 dagen daarvoor weggestuurd bent en dat ze dan zoiets hebben, ja, weg is weg. Dat zou wel heel... Ja, maar ook wel weer logisch. Het is heel hardvochtig om die vergelijking te maken. Maar het is ook altijd zo zuur als je een nieuwe jas koopt en de volgende dag is het uitverkoop in de winkel. Nee, dat is heel hardvochtig. Ja, het klinkt. Het is natuurlijk qua belangrijkheid heel anders. Maar ergens ligt een grens van tijd. Ja, maar dit is echt nog erger dan appels en peren, denk ik. Ja, want jassen met kinderen, dat is natuurlijk een verge. Maar goed, als je dan deze kinderen zegt van, nou ja, kom dan ook nog maar terug. Hoe zit het dan met de kinderen die net 2 dagen eerder weg moesten? Ja, nou precies. Ik vroeg me af of daar iets duidelijk over was. Ja. 0800-1121. We gaan het proberen, Barry. Dankjewel. Oké. Doeg. Doei. Ruud. Goedenavond. Goedenavond, Ruud. Gaat even. Wat doe je? Ik wil even. Ik haal hem van de lijstspreker af. Oh, heel verstandig. Er werd verzocht. Er werd verzocht om hem niet op de lijstspreker te hebben, maar dan ging niet 1, 2, 3. Nee, dan klinkt je als Barry. Ja. Ja. Ik belde eigenlijk heel even over dat 20-gulden biljet. Ja. In eerste instantie. Ook nog een paar andere kleine opmerkingen. Met name voor die man met die blindheid. Bij pinautomaat, daar kunnen we al even mee beginnen. Mag ik kortsen. Is de 5, daar zit het puntje op. Oh ja. En vanaf dat puntje is linksboven 1. Boven is 2. Rechtsboven is 3. Links is 4. Rechts is 6. Links onder 7. Onder 8. Daar naar onder. En daarnaast schuin naar rechts 9. En 2 onder de 5 is de 0. En op die manier hebben ze de pinautomaten ook voor mensen met een visuele handicap gepoogd dat die ook zouden kunnen pinnen. Maar en op die manier kan je ook, als je zelf je nummer niet wil gebruiken, tenminste hebben laten zien, kan je op zelf ook voelen wat je ongeveer wat je intoetst. Ja, en je andere hand er zo boven houden. Ja. Dat je het zelf ook niet kunt zien. Juist. Slim, ja. Dus als je de puntje vult, dan weet je dat je zit op de 5. Ja. De 20 gulden biljet. Ja. Daar is een ja en nee antwoord. Oh jee. In Nederland hebben we geen 20 gulden biljet gehad. Oh. Maar in het Verenigd Koninkrijk wel. Oh. We hebben natuurlijk de Antillen. En die hadden hun eigen briefgeld. Ja. En daar is wel een 20 gulden biljet geweest. Onder andere van de jaren 50 de Boerhaven, maar ook de Emma is daar geweest een keertje. Maar later zijn er wat meer verschillen ingekomen tot er dan ook staan voor Nederlandse Antillen. Maar dat is van latere datum. Maar voorheen was dat gewoon, waren dat ook gewoon guldens. Oh. Net zoals dat je ook Suriname nog gewoon de guldens hadden. Maar het waren wel andere biljetten als dat in Nederland werd gebruikt. Oh. En daardoor heb je dus dat verschil. Dus in Nederland zelf niet. Heb je wel 20 gulden munten gehad. En dan moet je denken aan de tijd van koning Lodewijk Napoleon. Die had een 20 gulden munt. Ja. Maar de rest niet. Dus dat ook. Rood vlees is eigenlijk alleen maar van varkens, en runderen en paarden. Dus eigenlijk geen gevogelte. Nee. En of, dat is niet afhankelijk van of het gebakken is of niet gebakken. Oh. Rood vlees is gewoon van het diersoort. Oh. Dus als ze zeggen dat je minder rood vlees moet eten, dan bedoelen ze ook gebakken vlees. Goed gebakken vlees. Ja, ook al is het goed gebakken vlees, kunnen er natuurlijk allerlei bacteriën of iets dergelijks erin blijven zitten. De gekke koeienziekte, dat kan je heel goed hebben gebakken, maar ja, het kan nog steeds meekomen. Tenminste, dat heb ik altijd in ieder geval begrepen daarvan. Ik ken er ook eentje die ook wel eens is opgelopen. Het is niet adviseerbaar om dat te krijgen. Nee. Dus dat is een punt. Even kijken. En dat een wand nat is, sneller heet blijft en wordt, is natuurlijk logisch vanwege het vocht. Het vocht gaat natuurlijk, dat wordt gewoon warm. En dat houdt ook vast. Oké, dat glijdt gewoon beter. Ja, ja, het houdt beter vast. Ja. Ja. Dat is net zoals als je sneeuwballen met een wollen handschoen doet. Mm-hmm. Op het moment dat die handschoen wat nat wordt, ja, dan wordt hij ook kouder. Ja. En dat blijft ook langer. Dan is je handschoen ook niet zo 1, 2, 3 droog. Nee. Nee, je hebt gelijk. Ja. Nou, dus ik ben lekker aan het oplossen hier. Ja. Nou, daarvoor was ik heel even dat ik aan het bellen was. Nou, hartstikke fijn. Dank je wel. Oké, hartelijk bedankt. En dan was een prettig weekend. Ja, jij hetzelfde. Dank je wel, Ruud. Bedankt. Doeg. Dag. Jan. Ja. Hallo. Dag, als dit. Sorry. Hoest voorzichtig. Nou, Jan. Ik, ja, sorry. Doe dat dan even terwijl je nog aan het wachten bent. Dan ben ik van, Ja, nou ja, het wachten duurt ook vrij lang. Ja, dat is waar. Je hebt inmiddels al drie keer je keel geschraapt. Dat is ook zo. Ja. Ja. Nou, ik heb astma en kan wel in een hoesbuit terechtkomen. Hoor. Dus nee, dat moeten we niet hebben. Doe jij maar lekker de keel schrapen. Kan ons dat schelen. Maar ik bel even in eerste plaats over dat water. En dan halen ze de binnenkant van haar erbij. Maar dat is allemaal, heeft niks met elkaar te maken. Alle vloeistoffen, daar gaat de warmte zich verdelen in boven en beneden. En het koudste zit altijd beneden. Altijd, bij zo, alle vloeistoffen? Nou, ik weet niet of dat bij kwik zo is, maar... Nou, dan laten we die even links liggen, de kwik. Maar in principe, een glaasje bier, dat gaat men uit van 4 graden, maar bovenin is 6. En onderin is 2. In zulke kleine hoeveelheden is dat al verschillend? Heb je al 2 graden verschil. Oké. En dat kan ik weten. Ja. Want... Ik heb het wel maar gemeten. Oh, je hebt even je bier gemeten. Nou, nee, ooit. Ik was café-eigenaar, maar ik heb... Ik las dat een keer en ja, is dat zo groot verschil? Dat het verschil was, dat wist ik wel, maar... Ja. 2 graden in een glas bier. Misschien in een klein glaasje dat het 1 graad is, maar gewoon... Maar hoe kan dat dan? Dat de warmte... Warmte wil altijd naar boven. Ja. Want daar kunnen ze verdampen. Oké. Okay. Oh ja. Hangt er wel een beetje van de druk af, maar dat kan de zaak alleen maar verergeren. En waarom is het dan in het midden van de aarde warm en niet... Ja, maar dat is een ander verhaal. Het is een andere warmte, hè? Het is ook zo dat de kern van de aarde heeft een vaste binnenkern. Dat weet ook niemand, dat iedereen denkt dat het allemaal vloeibaar is. Ja. En daaromheen zit een buitenkern die vloeibaar is. Hoe kan dat nou? Dat begrijp ik ook zelf niet helemaal. Oh. Maar sommige dingen die je van de wetenschap hoort, moet je maar aannemen. Ja, we kunnen niet gaan kijken. We kunnen niet allemaal zelf onderzoek doen. Nee. Maar die meneer die eerst ook over belde, had het over 12.000 kilometer, geloof ik. Bij de Marianen trog. Oh, ik heb de getallen let ik nooit zo goed op, maar... Nee, dat weet ik. Maar... nee, maar het is gewoon 12 kilometer, 12.000 meter. Oh, oké, okay, dat is een verdubbeling, ja. En je hebt er nog een paar van 8, maar daar komen we natuurlijk niet. Nee. Nee, zelden. Nou, of eigenlijk helemaal niet. Nee. Ja, en dat briefje van 20, ik ben van de jaren 50... Dat is het na de oorlog niet in elk geval niet geweest. En voor de oorlog volgens mij ook niet. Nee, maar niet bij ons dus. Dat is het hele verhaal. Het was op de Antillen. Ja, dat heb ik toch net meegekregen. Maar dan zal er best wel eens eentje verdwaald zijn in Nederland natuurlijk. Of 3. Ja, maar wij gaan niet, zoals zij Nederlanders, we gaan niet een briefje van 20 en een van 25 maken natuurlijk. Nee, dat zou gek zijn. Ja. Maar wel een van 5 en een van 10. Ze hebben het voor de euro hebben ze het Duitse systeem aangenomen. Oh, oké. Okay. Ja. Want ja, dat is toch de belangrijkste economie, dus daar hebben ze naar gekeken. Ja. Nou, dankjewel. Ja, dat was het. Ja. Nou, tevreden? Wacht nog. Wat zei je? Of je tevreden bent. Ja hoor. Oh, gelukkig. Dankjewel, Jan. Doei. Doeg. Zo. Een hele goede morgen, Paolo. Ja, ik zie in de chat dat ze net wakker wordt. Ze zegt wakker worden met Treintje, wat leuk. Treintje Oosterhuis was dat en de zee. 0800-1121, dat blijft gewoon een telefoonnummer. Als je een vraag wilt voorleggen aan alle mensen die op dit moment Radio 1 luisteren, of als je meer weet over loensende labradors, over voor mijn part nog een eiken parketvloer, als je Richard kunt vertellen hoe het zit met €1100 voor vliegen naar Nigeria. Daar hebben we ook al iets over gehoord, maar je mag er nog over bellen. Hans wil graag weten waarom er geen trekhaak bij elektrische auto's is aangebracht. En Catharina die wil graag weten waarom de laadpalen bij het belastingkantoor in, ik zeg steeds Amersfoort, maar volgens mij is het Apeldoorn. In ieder geval het belastingkantoor daar staan laadpalen, maar die doen het niet. En waar ga je dan zeggen van de laadpaal is stuk? Is er een laadpaalmeldingspunt? 0800-1121. Natasja die trekt een nieuwe joggingbroek aan. Of die trekt de joggingbroek aan. En binnen no time zitten er van die punten op de knieën, omdat die stof veel te veel uittrekt. Waarom is dat? 0800-1121. Alfred die wil weten hoe het kan dat in het jaar 400 na Christus bij Nijmegen, of dat er uit het jaar 400 na Christus bij Nijmegen bodemvondsten worden gevonden. Bodemvondsten? Nou ja, goed. Hoe dat kan, want in die tijd, volgens hem, stond Nijmegen onder water. John, die belde over de Zuiderzee. Oh ja, maar die belde met het antwoord. Barry, die wil graag weten wat hij kan doen tegen de krassen in de kunststofglazen van zijn bril. Is dat op een of andere manier nog te verwijderen? Barry wil over het kinderpardon weten of er op de datum zelf van het besluit rondom het kinderpardon dan ook een soort grens ligt. En dat de grens is een slecht woord in dit geval, maar goed. Of de kinderen die net daarvoor zijn uitgezet dan ook nog terug mogen naar Nederland. Nou, dat zijn de. Oh ja, en het briefje van 20 gulden. Daar willen we toch nog steeds opheldering over. Klopt dat alleen op de Antillen was? En had het ook een bijnaam? 0800-1121. Ruben! Goedenacht, nachtzuster. Oh, Ruben, ik zoek. Heel onopvallend zoek ik vast cryptogram erbij. Ja, vertel. Oh, nou, ja. Nachtzuster. U had daarnet de vraag van die meneer of de uitgezette kinderen weer terug worden gehaald naar Nederland. Ja. Het antwoord van de staatssecretaris is nee. Heeft de staatssecretaris dat zelf geappt? Nee, hij heeft het geuit in dat opzicht. Oh ja. En wij hebben daar aantekening van gemaakt, omdat dat ook een vraag was. Ja. Hij zegt van ze worden niet teruggehaald, omdat, dit zijn zijn eigen woorden, er een tijdslijn gesteld moet worden. Dus de mensen die terug zijn gegaan, die worden niet teruggehaald door de staatssecretaris. Nee, nou ja, dat is natuurlijk ook zo, hoe erg het ook is. Ja. Ja, ja. En daar had hij nog een geval van de vreemde valuta. Op Schiphol wordt er wel vreemde valuta verstrekt. En wat betreft de mensen die slechtziend zijn, de bank is wettelijk verplicht een audiomogelijkheid te verschaffen. En dat heeft de bank ook gedaan. Echt? Bij alle pinautomaten is er een voorziening voor een audio-aansluiting. En dat is ter rechterzijde. Dus iemand die slecht ziet, die kan zo voelen waar de ingang voor zijn audioapparaat zit. Ja, dat is wettelijk verplicht. Maar hoe doe je dat dan? Want dan kun je niet je pincode inspreken. Nee hoor, je kunt. Geïnstrueerd. Dan weet je wanneer je het in moet voeren met dat puntje op de 5. Ja, je precies, want er is ook braille. Dus je kunt ook voelen, bijvoorbeeld 9369 is ter uiterste rechterzijde van de cijfercombinaties. En de mensen die slechtziend zijn, die kunnen het zo vinden, hoor. Oh ja. Is dit jouw pincode, Ruben? 9369? Nee. Ja, oh. Nee, ik denk omdat je zomaar dat voorbeeld geeft. Ja. Nee, omdat het voorbeeld hier is uitgewerkt. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. En die minister die van Defensie was, is Roelof Terbeek. En hij ging voor die andere meneer, die u wel genoemd had in de uitzending. Voor en het probleem was. Ja. Ja, het probleem was dat toen hij garanties gaf van de enclaves dat ze beschermd zouden worden en desnoods middels luchtsteun, toen heeft die meneer van de andere kant de waarnemers aan de hekken vastgeketend. Ah. En als ze gebombardeerd zouden worden, dan zouden ze allemaal omkomen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nou, dan had hij nog een. Die mevrouw die wilde weten hoe het zit met de laadpalen. Ja. Nou, op de laadpalen bij de stekkers, daar zit er een etiket. Ja. En daar kun je zien wie de eigenaren zijn van de laadpalen. En wat er moet gebeuren, is dat een overeenkomst wordt afgesloten. En dat heeft, ik zie het bedrijf Nuon. Heeft zich daarin ook gespecialiseerd of heeft een aparte dochter die dat doet. En dus moeten gekomen worden tot een contractpartijen. Er moeten dus twee mensen zijn, de eigenaar van de laadpalen en de andere partij die dan een contract moeten sluiten. En dan is er een overeenkomst en dan wordt er stroom geleverd via de palen. Nou, dat klinkt goed, ja. Ja, ja, dus het moet. Tenminste, als die mevrouw het bedoelt, dan is het Apeldoorn. Ja, dank je. Ja, ja, ja. Ja. En dan had hij ook nog een meneer die wilde weten waarom hij zo duur moest betalen om naar Nigeria te vliegen. Ja. Nou, ja, dat gaat erom van er is een historische monopolist. Er zijn historische monopolisten. En dat is bijvoorbeeld de KLM. En het is niet alleen op Nigeria, maar ook naar Suriname, Paramaribo. Oh. Dan, geldt ook hetzelfde, waarbij je ook dus een prijs betaalt los van de marktprijs. Dus het is een prijs die de monopolist bepaalt. En erger nog, als je aangeeft dat het voor spoed is, dat je naar Suriname of Nigeria moet, dan zegt de KLM dat er geen plaats is in de economic class, maar dat je wel moet betalen of wel kan betalen voor de business class. Hmm. En dan moet je meer betalen. Och. Maar dan kun je wel vliegen. Maar dat is dus omdat er geen concurrentie is. Dus je kunt toch niet Precies. zeggen, dit is te duur, ik ga naar iemand anders. Precies, je kunt er niet gaan. En er zijn in het verleden vele particuliere initiatieven ondernomen, maar ze stranden, waardoor het weer KLM was die de mensen terug moest vliegen naar Nederland. Ja. Ja, ja. En dan had hij nog een meneer die vroeg waarom de rechtszaken zo lang duurden. Nou, u moet daarin twee soorten rechtszaken onderscheiden, of tenminste twee, want we hebben ook het bestuursrecht. Dus je hebt het strafrecht en het civielrecht. Ja. Voor strafrecht is de bevoegdheid het opportuniteitsbeginsel aan de officier van justitie om de zaak aan de rechter voor te leggen. En die mag het doen wanneer die wil. Met andere woorden, die zal het doen als het bewijs rond is en als hij of zij de rechter kan overtuigen. Nou, in het civielrecht, daar is het zo dat de zaak wordt uitgebracht na dus de dagvaarding. Dan wordt de tegenpartij gedagvaard. En dan moet er ongeveer 30 dagen tussen liggen. Dan heb je conclusie van eis, conclusie van antwoord, conclusie van repliek, conclusie van dupliek. Mm-hmm. Nou, en tussen al deze, bij al deze conclusies kun je uitstel vragen totdat de rechter zegt en nou is het genoeg. En dan stelt de rechter de partij peremptoor. Dus dan moet je een conclusie nemen en doorgeven aan de rechter. Want daarna kan het niet meer. En voor al deze zaken kun je bijvoorbeeld 3 maanden uitstellen, 2 maanden uitstellen. Het stelt jou ook in de gelegenheid om het werk te verdelen. Dus het opstellen van de actes. En het goed door te nemen met de cliënt. Dus daarom duren rechtszaken zo lang, zowel straf als civiel. Ik had al het idee dat jij daar wel een uitleg bij zou hebben. Ja, ja, ja. Ja. En dan gaat u nog voor het laatst nog. Die meneer die wilde weten of hij zijn geld contact kon opnemen bij de sociale verzekeringsbank. Ja. Nou, het is zo dat het betalingsproces zo is ingericht, ook omdat men op een bepaalde datum, namelijk de 23e, wil uitbetalen, dat is wettelijk ook zo geregeld, dat het dan niet komt om mensen contant uit te betalen. Want stelt u voor, u woont ergens boven Groningen. Mm-hmm. En dan zou u moeten reizen om uw geld te gaan ontvangen. Nou, dus dat is weggehaald doordat iedereen een bankrekeningnummer aanbiedt. Want je mag ook het rekeningnummer van uw vriend of uw echtgenoot of wie dan ook mag u opgeven. En u mag het altijd weer herroepen. Is het zo dat dus de bank geld makkelijk overmaakt? Het reguleert het betalingsproces en het niet... Het is, nee, dat is een andere vraag. Want oh. die meneer die vroeg of het verplicht is om of je recht hebt om een bankrekening te openen. Nou, het recht is niet afdwingbaar. Want de bank die heeft nu een onderzoeksplicht. Dus de bank moet kijken naar elk cliënt van, mag ik jou ontvangen? Want de accountant van de bank, die gaat steekproefsgewijs na of de bank die dat onderzoeksplicht heeft uitgevoerd. Huh. En denkt u maar aan de ING. Vorig jaar, die hadden het niet gedaan. Toen waren er heel veel zwart geldspaarders. Die hebben de bank dus een slechte imago bezorgd. En ook 750 miljoen. 750 miljoen gekost. Straf. Oh, straf. Ja. Ja. Nou, lekker. Fijn dat je het weer eventjes allemaal op een rijtje hebt, Ruben. Ja, helemaal. En dan gaan we nog van onze bio licht roodvlees. Nou, roodvlees is licht rauw. Mm-hmm. En kan daardoor nog kiemen bevatten. De voorkeur wordt daarom gegeven aan doorgebakken vlees. Ja. Of gerookt vlees. Oké, maar dan gaat het dus weer om rauw vlees ten opzichte van doorgebakken vlees. En niet om bepaalde soorten vlees. Nou, het gaat erom dat door het vlees dus door te bakken... Ja. Je veel kan voorkomen als je... het licht rauw vlees, dus rood vlees, zou gebruiken. Oké. Okay. Ja, nou, dat waren ongeveer de antwoorden. Bankonderzoekspeer, we hebben ze allemaal gehad. Nachtzuster, als u geen vragen heeft, dan is het... vergeet u straks de crypto niet. Ik zal de crypto zeker niet vergeten. Dankjewel, Ruben, en tot de volgende keer weer, hè? Alsjeblieft, nachtzuster. Dag. Dag, Ruben. Ja, dankjewel. Het is maar een kleine verkoudheid. Ik kom er wel weer overheen. 0800-1121 met vragen en antwoorden. En de crypto van vannacht, die luidt als volgt. Oh, dan ben ik... Oh, hier. Villa waarin de koningin woont. Villa waarin de koningin woont. Een actueel antwoord van 8 letters. Nachtzuster, een programma van Max. NPO Radio 1.